U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Kad se raspukne nebo i svoga gospodara posluša, a ono će tu biti dužno. I kada se zemlja rasprostre, i što je u njoj izbaci i sasvim se isprazni, i svoga gospodara posluša, a ona će tu biti dužna. Tad ćeš ti, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnicu njegovu data, lahko će račun svidjeti. Svojoj će se čeljadi on radosno vratiti. A onaj kome knjiga njegova iza leđa njegovih bude data, nesreću će prizivati i u vatri usplamtjevoj gorjeti. Jer je sa svojom čeljadi zbilja radostan bio. I snovao da se nikada neće vratiti. A hoće, zbilja gospodar njegov o njemu znade sve. Ja se kunem rumenilom večernjim, i noći, i onima što ona prekrije tminom, i mjesecom jedrim, vi ćete zbilja na sve teže i teže prilike nailaziti. Šta je njima? Zašto neće da vjeruju? I zašto kad im se uči Kur'an, ničice ne padaju? Ne, nego nevjernici poriču. Ali Allah znade šta oni snuju. Pa obraduj ih patnjom bolnom. A one koji vjeruju i dobra djela čini. Nagrada neprekidna čekat će.